Radia. Ich to napawało jakimś uczuciem dumy. Dumy, że potrafili pozbawić człowieka tego, co najważniejsze, człowieczeństwa. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandeathcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 lutego, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier odwiedzi jutro w Libanie osoby, którym pomaga Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Wysoka fala powodziowa przeszła przez stolicę Francji. Bydgoszcz uczciła 78. rocznicę masowych deportacji Polaków na Syberię. 35 tysięcy syryjskich uchodźców w Libanie otrzymało w ubiegłym roku pomoc z Polski. Chodzi o osoby, którym pomaga Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. To jedna z największych polskich organizacji, która z pieniędzy MSZ-u oraz od sponsorów wspiera syryjskich uciekinierów na Bliskim Wschodzie. Zapewnia Syryjczykom dach nad głową, edukację i pomoc medyczną. To właśnie do miejsc, w których działa polska organizacja, ma jutro jechać premier Mateusz Morawiecki. Polskie pieniądze przede wszystkim pomagają Syryjczykom opłacić dach nad głową. Za mieszkanie płacę $200. Muszę też wykładać pieniądze na leczenie syna. Nie wystarcza na wszystko. Gdyby nie Polacy, to byśmy nie mieli gdzie mieszkać, bo oni płacą nam na czynsz. Mówi mi Hiba, która wraz z całą rodziną uciekła z Aleppo, a teraz mieszka w przybudówce obok domu bogatego Libańczyka, niedaleko Bejrutu. Istniejącym od niemal 6 lat programem PCPM objęte są syryjskie rodziny zarówno w rejonie Bejrutu, jak i w dystrykcie Akkar przy granicy z Syrią. Polskie środki pomagają też finansować mobilną klinikę docierającą do obozowisk dla uchodźców oraz edukację dla najmłodszych Syryjczyków. W ubiegłym roku pomoc Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej dla uchodźców warta była 14 milionów złotych. Prezes PCPM Wojciech Wilk podkreśla, że w pierwszej kolejności pomoc trafia do osób, które muszą zaczynać życie od zera. Zaczynamy dobór osób od sytuacji, które są już w najgorszej sytuacji życiowej. Czasami ludzi, którzy nawet nie mogą sobie kupić jedzenia, muszą gotować zupę z trawy czy z różnego rodzaju ziół. Ludzi, którzy mieszkają pod przeciekającym dachem. Polska organizacja pomaga też najbiedniejszym Libańczykom. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na Sekwanie zatonęła zabytkowa barka. To skutek anomalii pogodowych i wyjątkowo wysokiej fali powodziowej, która przeszła przez stolicę Francji. Wielka fala wyrzuciła dziób barki Louise Catherine na nadbrzeże. Właścicielka wezwała fachowców, którzy mieli zepchnąć barkę z powrotem do wody, ale nie przewidzieli, że w jej poszyciu powstała dziura i Louise Catherine w ciągu 15 minut poszła na dno. To jest zabytkowa 70-metrowej długości jednostka. W latach 20. transportowano nią węgiel z Rouen do Paryża. Potem kupiła ją Armia Zbawienia i zleciła legendarnemu architektowi Le Corbusier, by przystosował ją jako pływający schronisko dla bezdomnych. Obecna właścicielka chciała urządzić tutaj muzeum i ośrodek sztuki. Przy wymurowanych brzegach, gdy rzeka płynie przez Paryż, zacumowanych jest wiele barek, w większości mieszkalnych, chociaż nie tylko. Przy bibliotece imieniem François Mitterranda znalazło się miejsce dla pływającego basenu, kilku restauracji, domu mody, a także dla ściągniętej z Irlandii pływającej latarni morskiej, w której urządzono bardzo popularny klub proponujący interesujące koncerty. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Bydgoszcz uczciła 78. rocznicę masowych deportacji Polaków na Syberię. Z tej okazji w kościele pod wezwaniem świętych polskich braci męczenników odprawiono mszę i złożono kwiaty przed pomnikiem zesłańców Sybiru. Jako chrześcijanie szukamy pojednania i przebaczenia, ale nie możemy być zwolnieni oddawania świadectwa prawdzie, gdyż tylko prawda może być podstawą przebaczenia i pojednania. Tak nam Boże dopomóż. Wiele z mojej rodziny osób zostało wywiezionych na Syberię. Wiem, jak tam było, jak było strasznie, jaka to nieludzka ziemia była. Właśnie niedawno pochowałam kuzynkę, która tam była przez 6 lat, a wywieziona jako 14-letnia dziewczynka. Pierwszy wywóz był 10 lutego w 40 roku. Tragiczny był ten wywóz, bo wieźli w mrozie, ile wyrzuconych zostało małych dzieci, które poumierali. Ja zostałem wywieziony w 40 pierwszym już roku. Ja już byłem pod Irkuckiem, ale zawrócili. Wojna trwała z Niemcami. Ktoś tam zdał sobie sprawę, że zabierają mężczyzn do wojska, a nie ma komu pracować. Związek Sybiraków przyjmuje, że z terenów Polski wywieziono do Związku Sowieckiego 1 350 000 Polaków. Historycy są zdania, że liczba ta sięga co najmniej 800 tysięcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro śnieg będzie padał na wschodzie i na północy Polski. Minus 1 stopień w Suwałkach, 0 w Białymstoku, plus 2 w Warszawie i Łodzi, plus 3 w Katowicach i Krakowie, plus 4 w Wrocławiu i w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Folkowy fonogram roku 2017. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 26 lutego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Iwanka Kunewa, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 6 minut po 22. Zapraszamy na Minimax. Dobry wieczór Państwu w ten miły zimowy dzionek. I gdyby zastanawiali się Państwo, kiedy wreszcie w Minimaxie duchowny, to śpieszę z informacją, że wreszcie dziś, i żeby napięcia już nie potęgować, to duchowny zostaje rzucony na pierwszy ogień muzyczny. Thoughts on things that don't last. Every second thought on what's false and true. Every third thought on you. Every third thought on you. Every thought on what was once green and new. All these thoughts like colors fade to blue. Every second thought feels barren and untrue. Every third thought on you. Every third thought on you. Every third thought on you. Why must the sky feel blue? If you don't know the cost, every second thought just feels like a clue. Every third thought on you. Every third thought on you. Every third thought on you. Why must the sky feel blue? No i doczekali się Państwo, bo to jest właśnie nowy duchowny, David Duchowny, i to jest ten sam duchowny, lat 58, którego Państwo znają jako artystę sztuki filmowej, głównie aktora, no ale także reżysera, producenta, scenarzystę, no wszystko tam on prawie w filmie potrafi i wielkie ma tam sukcesy, jak wiadomo. No ale ma także drugą naturę rock'n'rollową i te jego popisy rock'n'rollowego życia w pewnym serialu, wprawdzie w innej roli artystycznej, to jednak było tak od podszewki zrobione i z wyczuciem, bo David Duchowny jest także muzykiem, wokalistą śpiewającym własne piosenki, czyli szlachetna kategoria singer-songwriter. Mówi, że jego inspiracje to klasyczne takie dość Dylan Cohen R.E.M. Wilco. W 2015 roku wydał swój pierwszy album zatytułowany Hell or High Water. No a przed chwilą album drugi zatytułowany Every Fit Fault. To poważna dość płyta, mimo umiarkowanie rock'n'rollowego charakteru. W tekstach artysta wspomina m.in. zmarłego ojca i swoje dawne rozterki uczuciowe, no ale generalnie swoje poczynania artystyczne ocenia pozytywnie. Mówi tak: uważam, że rozwinąłem się zarówno muzycznie, jak i tekstowo od poprzedniej płyty. No to jeszcze jeden przykład. To say goodbye before our love is done. So I stepped outside into a marble sun. Under the cloudless sky that I am walking on, that I am walking on, on another day. Wygląda na to, że do tej listy inspiracji Dylan Cohen, R.E.M. Wilco należałoby jeszcze dopisać John Lennon i chyba byłoby w komplecie. To dwa fragmenty dziś na otwarcie z nowego albumu Davida Duchownego. Tego samego, co to w serialu. Można go także obejrzeć. No i pozostaniemy jeszcze w Minimaxie w sferze takich rozważań duchowych, bo tu w tekście piosenki będą odwołania do autorytetów najwyższej rangi. To będzie, co ciekawe, proszę Państwa, trzeci singiel z płyty, której jeszcze nie ma, bo ta płyta dopiero 20 kwietnia się ukaże, 12 utworów na niej będzie. No to już za chwilę poznają Państwo 1/4, jeśli Państwo słyszeli poprzednie single. Grupa ze Stanów Zjednoczonych nazywa się A Perfect Circle. Like Jesus. No tak, wszyscy gadają, a mało kto coś robi, żeby świat ratować. Która to już piosenka o potrzebie zbawienia świata? No ale piosenkami się świata raczej chyba nie uratuje, tak sobie myślę. Dobry wokal, bo liderem Perfect Circle jest wokalista grupy Tool. No a ponieważ ma on inne zajęcia, tak jak inni członkowie tej grupy, to będzie to pierwszy album od 14 lat i on będzie 20 kwietnia. Patrzę sobie na ekranik komputera. Państwo donoszą na początek dziś między innymi, że wczoraj świetny koncert w Progresji. A Marok wystąpił kilka innych grup, to był tak zwany Warsaw Prog Day, zresztą zapowiadaliśmy to w Minimaxie, no a koncert Colina Bassa podobno fantastyczny, choć żadnych kamelów nie było, ale kamel jak wiadomo przyjedzie do Polski na koncerty wiosną, koniec wiosny czy też początek lata, to już potwierdzone, będą szczegóły na pewno w Minimaxie, no i państwo donoszą też, że koncert dzisiejszy Raya Wilsona na Śląsku fantastyczny. Adres internetowy Polskie Radio, nie, inaczej, minimax@polskieradio.pl. Proszę zapamiętać, bo może być Państwu dzisiaj przydatny. No a teraz spoglądamy sobie żwawym okiem na dzisiejszy kalendarz muzyczny, bo mamy w nim bardzo, bardzo oryginalną datę. Oto proszę Państwa, 55 lat temu Beatlesi nagrali swój pierwszy album. No jak to powiedzą Państwo, jednego dnia nagrali? No w zasadzie to tak, opowiem Państwu. Ten album zaczynał się od takiej oto piosenki. One, two, three, four! Look at Jest taka legenda, opowieść o koncercie wielkiej gwiazdy polskiego Big Beatu, na który to koncert przybyła kiedyś grupa młodzieży zainteresowanej, kulturalnej, pozytywnie nastawionej. No i w trakcie koncertu gwiazda zapowiada, a teraz chciałabym Państwu zaprezentować coś z początków mojej kariery, a z krzeseł obsadzonych przez młodzież ktoś entuzjastycznie się wyrywa. Bogu Rodzica! Podejrzewam, że wśród słuchaczy Minimaxu mogą zdarzyć się osoby, dla których Beatlesi to coś równie odległego i tajemniczego jak Bogu Rodzica. No to opowiem Państwu. 55 lat temu Beatlesi nagrali swój pierwszy album, prawie cały, w jeden dzień. A było tak, mieli już 4 piosenki z pierwszych 2 singli, które to piosenki odniosły spory sukces. No i brakowało jeszcze 10 piosenek do pierwszego longplaya, bo wtedy był taki system ustanowiony. 7 piosenek na jednej stronie longplaya winylowego, 7 na drugiej, razem nie więcej niż 38 minut i taki to był longplay wtedy. Więc mieli te 4 piosenki, brakowało 10. No to tak, w poniedziałek 11 lutego 1963 roku o 10 rano weszli do studia, tego tak, sławnego studia w Londynie i w niecałe 13 godzin nagrali tę potrzebną resztę. Swoje utwory i covery. Jeszcze 2 dni później chyba George Martin dograł sam 2 jakieś instrumenty dodatkowe i longplay był gotowy. Ba, nagrali tego dnia jeszcze jeden utwór, Hold on Tight, który wszedł dopiero na następny album. Cała sesja kosztowała raptem 400 funtów. Ten pierwszy longplay Beatlesów nosił tytuł oczywiście Please, Please Me. Ukazał się 22 marca 1963 roku. W maju tego samego roku dotarł na czoło brytyjskiej listy przebojów i pozostawał tam przez 30 tygodni, po czym został zmieniony przez drugi album Beatlesów, With the Beatles. No to wróćmy do tego pierwszego. Ostatnie nagranie usłyszą Państwo zaraz z tej sesji 13-godzinnej prawie. Fenomenalne zupełnie. Ono było ostatnie dlatego, że John Lennon był tego dnia przeziębiony i George Martin obawiał się, koledzy się obawiali, że on nie wytrzyma śpiewania i nie chcieli trudnym utworem eksploatować go od początku. Więc na koniec tej całej całodziennej mordęgi Lennon nagrał wokal do utworu Twist and Shout. No jak nagrał? Pewnie Państwo wiedzą, bo to wokal fenomenalny. Dodam jeszcze, że nagranie odbyło się w jednym take'u, czyli raz i było doskonale. You got me going. Usłyszeli Państwo, fenomenalne po prostu i pewnie już to kiedyś mówiłem i powtórzę raz jeszcze, to straszny jednak żal, mój na pewno straszny, że jakiś smętny idiota postanowił Lennona zastrzelić kiedyś. Nie wiadomo dlaczego, dla własnej sławy, pusty jakiś łeb, no bo jeszcze byśmy wiele ciekawych rzeczy na pewno od Johna Lennona usłyszeli, ale niestety od lat już nie. To tyle o tym pierwszym albumie Beatlesów nagranym 55 lat temu. Jeszcze jedną legendę Państwu opowiem. W Sylwestra roku 1963 w programie specjalnym sylwestrowym w Polskim Radiu zaprezentowano nagranie Beatlesów Twist and Shout. Program prowadzili wybitni twórcy polskiego kabaretu, wspaniali artyści. I oni ten utwór przedstawili jako bezdyskusyjny przykład upadku imperialistycznej sztuki piosenkarskiej. No bo jak można coś takiego nazywać piosenką i to się nawet cieszy popularnością w Wielkiej Brytanii, w kapitalizmie. No, z ich punktu widzenia to tak to musiało wyglądać. Niestety młodzież polska wychowana na kartoflanych przebojach polubiła te anglosaskie. No. I tak się zaczęło. Dobrze. Pozostaniemy w kręgu nieco starszych płyt, bo właśnie ukazała się reedycja dobrej płyty sprzed lat. To pierwszy album zespołu Roxy Music. You're so chic, take it where the love we babies of the mountain streamline. Midnight you can see the floors. Dance the cha-cha through the sunrise. Opens up exclusive doors for wow. Just like the windows look the same. So me and you, just me too, got to search for something new. No właśnie, tak się zaczęła kariera bardzo fajnego zespołu, który nazywa się Roxy Music. Płyta ukazała się 16 czerwca 1972 roku, teraz przed chwilą reedycja na 45-lecie. No może troszeczkę spóźniona, ale nie będziemy dociekać dlaczego. Być może przygotowywano tak starannie, bo to taka płyta w wielu wersjach. Jest wersja podstawowa, wersja pogrubiona i bardzo pogrubiona. Tam są przeróżne bonusy, koncerty, sesje dla pila radiowe i nawet jest... Tak, stara płyta. Ma dźwięk taki dookólny, pięciogłośnikowy, wykonany, zremiksowany, wykonany przez Stevena Wilsona, tego samego Stevena Wilsona, co to niedługo do Polski przyjedzie. Cały album został nagrany nie tak szybko jak album Beatlesów, ale w 2 tygodnie, w marcu 1972 roku. No i to był także początek kariery założyciela Roxy Music i wokalisty tej grupy, czyli Briana Ferry'ego. Wszyscy wiedzą, że Ferry był wokalistą Roxy Music, ale czy państwo wiedzą, pamiętają, że Brian Ferry napisał cały repertuar na ten album. Calutki. On wszystko. Piosenki, słowa, muzykę i wokale. I on wymyślił właściwie ten Roxy Music. Między innymi była tam jeszcze taka piosenka. Straight cause it's not easy. Drugim ważnym artystą w pierwszym składzie Roxy Music był Brian Eno, no ale Brian Ferry był najważniejszy niewątpliwie. Tak co zwykle jest, że jeśli ktoś się wybija w takim zespole, no to wcześniej czy później przechodzi w karierę solową. I tak też było w przypadku Roxy Music i Briana Ferry, ale jest to przypadek dość niezwykły, bo ta kariera solowa rozpoczęła się niemal jednocześnie ze startem zespołu. Pierwszy album 72 rok, a w roku 1973 ukazały się dwa kolejne albumy grupy Roxy Music i pierwszy album solowy Briana Ferry, This Foolish Things. No, człowiek był napakowany pomysłami niewątpliwie. No i potem to się tak toczyło na zmianę. Raz było bardziej solowo, a raz było Roxy Music, a nawet jak było solowo, to Brian zatrudniał kolegów z dawnego zespołu i przez długie lata cieszyli się ogromnym powodzeniem. Brian Ferry, niezwykły artysta, ma już swoje lata. No to być może taka ostatnia okazja. Tak na marginesie, Brian Ferry wygląda od lat, niemal od początku kariery, jakby pochodził z jakichś wyższych sfer artystycznych Londynu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą i pamiętają, że to syn górnika, który nie poszedł w ślady ojca i pozwolono mu na to, aby nie poszedł. Studiował sztuki piękne w Newcastle, ale potem przeniósł się do Londynu, no i tam zrobił karierę muzyczną. Brian Ferry, mimo swoich lat, wyrusza w kwietniu, 9 kwietnia w Cardiff, w trasę koncertową. Ta trasa potrwa kilka miesięcy. Nie ma ona żadnego specjalnego tytułu, tematu, przy czym go nie dojrzałem. Nowa płyta też chyba nie jest planowana. No więc podejrzewam, że będzie to coś w rodzaju trasy pożegnalnej i takiej trasy best of. 20 lipca w ramach tej trasy Brian Ferry przybędzie nad Polskie Morze i zagra w amfiteatrze Doliny Charlotte. Dwa czy trzy tygodnie temu prosiłem, aby Państwo rozważyli, no ale wiem, że to nie jest takie proste, bo to jeszcze prawie pół roku do tego lipca. Spróbujmy tak, jeśli Państwo tak w swoim sumieniu rozważą i zważą, czy jest ponad 50% szans, że Państwo by chcieli, mogli, znajdą się tam między Słupskiem a Ustką w Dolinie Charlotte 20 lipca i będą chcieli uczestniczyć, 50% co najmniej, dobrze? To wtedy poproszę o list internetowy w ciągu najbliższych 45 minut do Minimaxu, gdyż oddamy w dobre ręce dwa dwuosobowe zaproszenia. Koncert Briana Ferry 20 lipca w Dolinie Charlotte na festiwalu Legend Rocka oczywiście. Jeden list tylko bardzo proszę, jeden mail od jednej zainteresowanej osoby i w temacie tego listu internetowego proszę podać tytuł pierwszego solowego albumu Briana Ferry. Lover on your rocks, for you come back tomorrow. Oh, my heart, oh, my heart sighs from sorrow. To koncertowy Brian Ferry z roku 2010. No, wygląda na to, że on każdą piosenkę potrafi wykonać w tym swoim charakterystycznym stylu. Nie jest wykluczone, ja mam taką nadzieję, że na tej najnowszej, tegorocznej, ostatniej może trasie koncertowej, rozpoczynającej się 9 kwietnia w składzie zespołu, pojawi się ktoś z Roxy Music, najprędzej saksofonista chyba, bo oni zawsze byli zaprzyjaźnieni i często razem występowali. Państwo piszą, państwo podają prawidłowy tytuł pierwszej płyty solowej w temacie macie maila. Będzie losowanie z pewnością. No a teraz raz jeszcze rzut oka do dzisiejszego kalendarium, bo mamy oto dziś 56 urodziny Sheryl Crow, amerykańskiej szlachetnej singer-songwriter, wokalistki śpiewającej własne piosenki, grającej także na gitarze. Mało kto pewnie pamięta, że młoda Sheryl Crow przed raty zaczynała jako chórek Michaela Jacksona na trasie Bad. No a potem pierwszy solowy album Tuesday Night Music Club w 93 roku, no a potem to już poszło. Ja pamiętam Sheryl między innymi jako narzeczoną Erika Claptona w pewnym okresie i żałuję bardzo, że to się jakoś nie utrzymało, bo oni bardzo zgrabnie razem występowali. No ale to jeszcze w internecie, w stosownych miejscach można oczywiście zobaczyć, jak sobie tam Tulsa Time śpiewają na przykład wspólnie, grając na gitarach. To sięgniemy do tej pierwszej debiutanckiej płyty Sheryl Crow z roku 93. Leaving Las Vegas. No tak brzmiały płyty ćwierć wieku temu, a potem przyszła pani produkcja z panią kompresją, no i troszkę się to wszystko brzmieniowo popsuło. Tak przy okazji patrzę sobie też na oryginalną płytę z 93 roku i na cenę na niej nadrukowaną 220 tysięcy złotych. No niby ćwierć wieku temu, ale czy to Senewrati, panie Tomanek? No oby nie. Minimax powróci na pewno po serwisie informacyjnym. Autopromocja. 3 po 3. W tym programie nie będzie głupich dowcipów, będą mądre dowcipy, dlatego będę się w nim pojawiał ja, Grzegorz Halama. Zapraszam. 3 po 3. Nowy program satyryczny w Trójce. Od poniedziałku do czwartku o 18.10. Zaczynamy 12 lutego. Transmisja wideo na stronie Trójki oraz na trójkowym Facebooku. Autopromocja.